طبعا مدتك مطلبي بو سؤالة متاسف أنا كم تتعي مخام تبغي ممترحي كما مسألة النوار ولا صحبة المسجد شا شنفته ملي كفرموت أنا آيس الدنيا من ناتو أنا ميكيك بيابكم بيجم كافرة بإيمان كافر ما عرفيكم لحالك على دوري بيغمرة صلى الله عليه وسلم ولا دوري بيغمرة ولا دوري خلفاء الراشدين جنجل متعدد بو بناو كفر الإسلام ولو حضر درام خلافة حضر أبو بكر دوائي رحلة حضر بيغمة صلى الله عليه وسلم أفرادك وقبلاء لأياموت زكاة نوعين فقط باقي دسولات الإسلام الجامعين ولا زكاة نوعين أما بو باعث حضر أبو بكر أعلام جهاد وحربي كانت وحتى فرمي اغيرتك مانين تنها خوش مش مجنتك مانا ام مطلب الله الاواء شونا مغايرت انيا اتفقا توجيه فرمو بسم الله الرحمن الرحيم ام موضوع علم سؤالا مطرح بو جزء كلام موضوع كليتر كعبارة لسياسة بين المللية إسلام زوتر هر وافرق كوتا عنوان مانن لحاشية بو كتو درباري كردستان حاشية مقدار طولاني لباري بعضك لأصول السياسة الإسلام وچه سياسة ناوخو داخلي سياسة بين المللي توضيح لكم دعنا زان محمد ريتانو يانا توضيح شني ولا رفرفرة إشاراتك كوتاكا اگر توضيح بدري فرة طولاني اوي چونك لزمانك وكا حكومة الشورى لبين شو حكومة استبدادية فردي دامرزيا لعالم إسلاما أبوا سياسة إسلامي بي حاكميتي نما جا منظرون يعني حر نما بطور كلي يعني مبنى لسر سياسة إسلامي نو حكومة استبدادية بخوي وحافكر غليو هر جوري ميلي بواي حكمي أكرد هرشان جاريش موافق إسلام ولي أقر مخالف إسلاميش بواي كارينو جم تبعات حكومة استبدادي واسا بل لبرو حاكم نمانا أبينين ك هرشان بعضك لموضوعات فقهي فرفرة بس دريا وبحثي لبارة وكرياغا أما موضوع السياسة الإسلامية يكجار مجمل ما غصو أقر أحيانا عملا يا قولا مسائلك لم زمينا بيش حاتغا غالبا منقطعا ليك ربط يعني بيكوا و اوانيشه و صد در صد طبق الزوابط الاسلامي بوه چه داخلي چه بين المللي بو كسليك كفرفره اهل تحقيق ومطالعه نونو بلغنون القران هر مبهمه هشتا اوينين مثلا قيامك مبارك وبعظمت لترف خود خاندان النور ورسالته پیشتی وقیام حضرت حسین ل حادثه کربلا کسی تتبعی به لقرآن نکفیت شون و چه ایجری و چه نقل کریه او بکات مبنا به تفکری نه حادثه که ل مجموع نقل و روایت کان بدست بیاری اصلا روش صحیح بو او که خاص لتاریخ حالی بی او ستونه کفیتو شون هیچ نقلیک بتنیایی مجموع نقل غل موافق و مخالف کشتی تماشاکی خود به اسم بعد خود بزانی قدر مشترکی یا حتی قدر مشترکیش کمتر روح مطلبی که بدسته حالیت بی بمبنای او ارزیابی حادثه بکی اگر نبیتو بمبنای نقل غل مختلف انسان ارزیابی هر حادثه تاریخی بکا حادثه نا هر جریان فرعون دو عظیم تاریخیش دوچار اشتباه هوی بلی را اشاره بکن بحث فر طولانیه احتیاجی به بزمانک که مفصل با امی خواهی متعال شیب کریت و موضوع که موضوع سیر و موضوع روایت لیسه فقط اشاره کاکم او جوروا معمولا اهل علم لم قرن گذشته لا برخوردیان کرده لتکیه که لتک دو موضوعه نه اینگه نتیجه درست فر وقت کفتن سناو اشتباه ولی یک جار عمده بو کسی که بلاو بیل قرآن متوجه به واقعا خطا غلی عمده است ولی اگر تبقى او روشو ایجم مطالعان بکرده لبحثه لموافق و مخالف لحر چیچ دک مربوطه بو جریانه مثلا روشو سیر خود حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک و سلم نسبت به مسائل مختلف اما لمجموع ام اشتغل و ما غسو روحی کن استنباد بکرده این زانی ایتر چلم روایت لکل سیره هست درسته چه ندرسته ولی وقتی انسان هر فقط متن ام روایت تماشا که براسی اکفیت ناو بو ملیلیک و تاریکیک و گونگی و ابهامی که اصلا واقعیت که بو روشن ناویت و اره واقعا روش حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله آلم موضوع غلا و سیر بحثی که چون بوا چون روایت متعارض است بعضی جوری نقلی که بعضی جوری نقلی که هر واقع حدیثیش اگر قرار به هر کسی هر چی حدیث کفته دستی و پای وابزانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چه فرموه دوچار فرفره لانحرافه و یک جار انحرافه لدور لرگه حقیقی اسلام که رگه قرآنه که سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و بارک و سلم چه لفظی چه عملی چه تقریری مبین قرآنه واسه قرآن روشنو که بو مردم لحالا که اگر هم لسیره هم لحدیثه انسان بکفیتشون امر گوا پیشنهادیه کم ولی هر حادثه اکتره حادثه غیل زمانی مختلف مربوط به اسلام و غیر اسلام نه مثلا روش واقعیت شناسیه نسبت به حوادث چه هاو زمان چه گذشته هر الان نسبت به حادثه غیل زمان خود بو پی بوی با واقعیت اما ساون مطالعه بکیل اراء و نظرات مختلف تا تو سیمایک حقیقی و واقعی ولو فرا محدود و بوچک لو موضوع و مورد نظر تا بدس بیری حالی دوی جلو دو هر چیچ تا حالا سنگینی به منعی و درکفی بود کمی درس کمی درس نی تو ببونی مطالعه مختلف و لسیره کلیات درس و اساسی لأخلاق و روش پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیه و آله و احبابه تی تدست او تا ها تدست خاص امرائی تر اتوانی حالی بیت شل کتی و لسیره بجریاغا درسه چنا درسه هر بوجوره لأحادیسی چا بله اما فقط اشاره کم کرد بو اما که خود ام موضوعی چه یکی لموضوعات مهمه که لازمه اگر توفیق بو چکی حلاجی بکیم مسئله سیاست اسلامیش عینن هر بم روالا اشه انسان لی حالی بی بپشتوانه قرآنه و پشتوانه بون قرآن با سیاست اسلامی قوی تره و با حدیث و سیر نیه چون که قرآن راجع به مکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه فرمید چه نگرنه تو مگر استثناء جمله غلی یا راجع به من روشی چون بوه مطالبه نفرمید مگر اشارات به خو اخلاق پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما لموضوع سیاست ها اصول که قرآن داینی فره فرقی هسته موضوعات تر بابونه و آسان تر لأو که انسان لسیرو لحدیثا بگیتا نمودارک درست لو حقیقتا لمسئله سیاست ها اگه چونکه مبانی عمده اولا اصول گشتی قرآن بیانی کرده اصول خصوصا سیاست بین المللی لو دا مبانی عمدش لم اصول یا مفصل یا کوتا بیانی فرموه بم دلیل لمسئله سیاست انسان محقق خاسر بپشتوانه قرآن توانه او روشه بکار بوا تا بیت نظری سیاست اسلام لدوره حکومت اسلامی یعنی هر او موضوع که ایو انتخابتان کرده با مطلب که زمان پیغمبر صلوات الله و سلم علیه و علیه و زمان خلفای راشدین خصوصا زمان حضرت ابو بکر مطالعه بکفر خاص اتوانی پی بوا اصل ماهیت که چون بوا قیافه حقیقی و درست لماهیت ام موضوعك عبارة للسياسة بين المللي الإسلامي بدس بيري البتا داخليج ولي زيادة المسألة بين المللي كسألان چونك أم روش أو نبكارنا برياغة وبوجور اللي بريشاوت من موضوعيتي نماغة حالة فعليتي نماغة سياسة إسلامي بس قلي كأيبيني لكتوى المختلفة فر إنسان روشنا كاتو نسبة بالسياسة الإسلام حتى عالم دوران أخيرا كحركة الإنقلابية الإسلامية لجيغة المختلفة لم تقريبا چندها آخرى أو هشتان والصال سالسالك فر كفتو نصرو مبارزات فر أكريتو دانشمند الفرد توجهیان به موضوع بوه و بحثی لیه اکن هیچ تا مشاکین چطک فرد خاص و حساوی لبرای سیاست اسلامی و نایت دست بم دلیل اگر گرکم به جوابیک فرد رسا بو موضوع السؤال که عنوانکی اویتا جنگ بین اسلام و کفر که اصلا سالبه به انتفاع موضوع علو دا توضیحیان اصلا جنگی بین اسلام و کفر وجودی نیه بله گرکم به مفصل بیجمی فرفر طوله کشه و ایسی چه تصور نکم او آمادگی مبه که هروا بفکر کردن و به مراجعات مجدد با قرآن تواتوا او مطلب بیان بکم ولی لبر اهمیت موضوع کیش حیف ملیتی که چکیک روشن تلم براو باس نکم و ها که اگر کسی ام جوابی جنفت بتوانی هر وا مفهوم درست لسیاست بین المللی اسلامی حالی بوی لو حد دا لازم اختاری توضیح با اصول کلی و درست هر زبی بوجوره لأصل طرح سؤال کتانا بو توضیح مفروطه لباره ایمان و کفره و او دوانه هن لبرابر یکا و اسلام و کفر نین لبرابر یکا توضیحه لفرموطه و نوسیه کفر عبارت نیه لمسلمان نبون لإصلاح منطقه دوچت که مخالف یک بن معمولا ای کنه دو جور متناقضین متضادین. متناقضین هر دو صورت بیاگا امکانی نیه چی تیتر ام چی تواسا ام چی توانیا، یعنی بار ایجاب و سلب مثبت و منفی بلا، اما هر دوانا. ولی متضادین نه که مرجع که اوی تتضاد لازم نه که هر دوان بین بلا رشو چرمون متضادین، اما هرم دوانا نیه صوزیج زردیج سوریج رنگه لأصلي و رنگه لفرعيه بشمار كشتا ما نهر متزاد لتك رشا ايقري لتك شرماري يكليك لتك يكترينا لنتيجة اگر دوشت متناقض بون يكي كيان نو حتمن او يكي كيانا لما شكي تانيا يكي كيان بو حتمن او يكي كيانيا يعني نجمعيان ممكنة رفیان نبودن به نه اکریه هر تکی به نه اکریه هیچ کامی نبی حتما یکی لام دوآن است ولی متضادین وانیه اکریه رشیش نبی شرمیش نبی چطوری تربی آن نمیشه مسئله اسلام و کفر نه ایمان و کفر مسئله اسلام و کفر دو متضاد به یکو نه دو متناقض اکریه اسلامیش نوی کفریش نوی چی دیتر بی بوچه چونکه کفر مقابل ایمانه ایمان عبارت لخصلت خوشحاتن لحق موافق بون لتک حق اما خاصیت که لازمه که ایشم لا اركاني جي يكي عبارته فرفر ارزشدار ومهم برخير وبركات عبارته لمحبت ايمان لدليكابو خصلت التسليم بون بحق خشات لحق لو دلاهس محبت هس البته نخد خاهانا شدید ترین کافر غیر ممکنه وقتی خوشی به لحق اما هل نفعی که بلای خوی اگره پاوچی ممکنه محبتی که بوی ولی هر به اعتبار منفعتی بخوی چونکه خصلت و کفر اصلا او دو مطلب لبینوا او دو خصلت لبینوا حق دوسی زاد خصلت و کفر عبارت لحق ستیزی او سکه انسان آگاهانه حقی لحالی بوی دقینی لی بی متنفر بی لی بی لی برابر یا بیویسی توجه که کفر اصلا یعنی اما ایمان درست مقابله که یا که مثل چطی که بحق زانی خوشی لیتی علاقه من دوی پی بحر انازه که امکانی بی و پرورشی اختصاب که تلاشی چی بوکا اول تک محبت انا سازگاره توضیح که تو لکیشی بوچه یعنی کفر ام لتك محبتها سازگارا ولی اگر جنبه لخود خواهی به ایتره و حق دوسی نیا او محبت نیا ارزشی که نیا لبرابر اسلام و هم کفر اوی هم نفاق اوی هم او وازوتر اشاره یک من پی کرده فتریبون اوی ام سیانه اوی یعنی انسان ول وقتی پابند اسلام نون ممکنه فتری بون که به طور عادی واسه اکثریت انسانی لمسه یعنی مطلب وحیان درست حالی نوه جایی تر کیف خویا لسر بود پرسی آبایی و اجدادی پرورش بوه لسر مسیحیت لسر یهودیت یا هرچی کیف خویا اما نه فتری نسبت به فتره یعنی فاصله لیه ارسال پیام الهیه یا قیین پیام الهیه به انسان غل بوجود هست که انسان غل بگانه بون سول حقیقت دینو هدایت الهی دسته یتر که کافرین عبارت لوکه لبرابر یعنی و حقیقه قرار گره با آگاهی و مقابله لتکاکن لتکیا شرکن قینیان لیو گرکیان لبینی بون ده سيتر منافقن هر حزكن بوجور الشركن ولكن بظاهر اسلامه بس ضد اسلام ایت سیدسا نه اینکه هر که مسلمان نو کافره، اما یکی باطل ترین تصور گله و خودخواهانه ترین و فاسد ترین تصور گلی چه که متاسفانه فریش رواج پیدریا و ایتر مسلمان حتی شاید فری العالم ولی شو ازانن کابره اگر مسلمان نو کافره. عجیب باطل، عجیب ضد اسلام، عجیب ناسازگار لتک روح مسلمانیه. کسی روح مسلمانی به ام جور تصوری نیه. انسان الواح حساو ناکه حساو خواهی متعال لتک انسان الا جوری تره. اگر اعم بیجم آیات قرآنی با بیان کم یک جار طولی کشه لد فتره غیل فرا بحث بوا یعنی لوقت غیلی چون که لفظ فتره میسه بو او معنی خاص بکار برد بانجمی بو زمانی لکوتا کوتا متعارف لوقت غیل بینابین پیش حتگ که لمباره و آیات مختلف مفروت غا ایسه فقط اشاره کم نتوانم توضیح بام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر آخر. خطاب مشركين دائم لجموا جدالتك إسلام على مكة. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كمن تبعي سبازيا وفراء للجملة غلا آيات قرآن لم باروا يتر حتى يسد تفسيري جي بيجم تولك يا شي معنى السادة آياتا كان يش بيجم تولك يا شي احتياج جميع أولا بوكس غليك كبالغنين لقرآن لازم بيجمي أمسا قرآن وانا يجي نه فرمی بحشت و جهنمش به حساب مثل که مسلمان و که مسلمان نیا هر وقت نه ایجی هر که مسلمان و کافره با مشرکین ما که نه فرمی و کافرن فرمی کافره کان تان ای مشرکین یعنی یکی که کس لناوی و کسران یعنی بود که خریکن برو بدبختی اتان و نوریه خودتان بن بکب نشون کافره کان تان با خود بتفرست کان فرمی بر حذر یعنی که علمه که تبعیت کن لکافره کان یعنی. اما خلاصه مطلب کسی لیکش که بلا بن لقرآن و مراجعه کن آیات کات و زنو لتفسیر المفصله و متوجهون متشیش اما هر لم مختصر توضیح لباره ام سید صغیر مسلمان و وطمان کفر عبارت بوله وکه لحق حالی بیتو اگهانه لبرابری و بیسی اما درجاتی هست. هیچ مطمئن نین که هیچ کام لئیمه لمسلمان گل ام خصلت کفری مانت یعنوی کل برا بر حقو بیوستین بلکه با احتمال قویل لگشت مانا هست با مقدار کم یازیا خریق شرق سملتک کسی که خودخواهی گری سندگه و جدل گرم بوه کابره قصه حقیقه که یک جار مشکله او نخصت ایمان لمنا قوی به فوراً تسلیم بجم ترستود فلان آغا مثلا لتک منال یا حالت مهربانی و پرورشی هست با منالکه درست انگیزه که انگیزه خیره ولی اویت قصهان منالکه قصه حقیقه که به هر دلیل یا لبر خودخواهی یا لبر به هر حال هیبت باوکی نشکی یا لبر ما اصل مطلب که که وطیه بطالو نویتو تماشا که لبرابر حقیقه و کمناله که وطیه مقابله که پیایی که لپیاغلی که تصور باطل وایانه هست که امتیاز پیاغ بسر جناع مسا حقوق متفاوت یعن بوی اتوانی ام داخره بسر او امرو نهی بکا هرچی بیجه او هر اطاعت محض به حق یا ناحق جنب ناقص و معیوب زن نسبت به پیاو پیاو کامل زن نسبت به آن انسان داره ام تصورات به ایجه به طور عادی نوی تسلیم به لبرابر جنیه و حقی که بود جنقی لبرابر یا جبه گیری که مؤمنی جا مسلمانی جا توجه به و ناکه که درجه که پیاو هستی قوامیت فقط مدیریت عام خانواد سويلا ولهن مثل الذي عليهن هد بل تعيين أو درجة قرآن وافرمي لهن مثل الذي عليهن تواو تكاليفك عليه أوان عين أو حقوقك يا ناس تواو متساوين هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ولي أو مصلحة روابط اجتماعي خانواد سلتك ديگرانا كبيا قوام به هر وقت لما لا اگر تفاهم لبين جنو پیای که بوه نبا انوان ما وظیفه به تفاهم بوه پیا حقینیا استبداد و خرجا بوه لمورد نحوی آشپزوی اداره مالا او کاری که مستقیم به جن مربوطه اللہ تل هر تکیان لهر کاریانا با جور قرآن فرمی اشی با مشاور و اعتمار به مرتب ولی به هر حال محدود حقوقی کیان هست ام محدود حقوق معنی اونی یعنی لقباوتی که حقیق زیاده با جن هست نسبت به پیاغ یا با پیاغ هست نسبت به جن نه لحقوق و وظایف ها متساوین هر کم متناسب امکانات و شرایط که خوافره هم یفکا بوه جا منظور ما بو یک جار کم بیل پیاغل با ایمان مسلمان با تاهد که اگر شرقسی بولتک جنیا چونکه او تفکر باطل حال ذهن مردما که برتر نسبت به جن و جن به ناقص العقل و ناقص الدین زانن با روایت باطل غلا حلب کفی که لنا و شرق سیانا جن حقی بیجی تو تسلیم بیو یک جار که اما خصلتی که لگشت انسانی لحظ اصلا انسانی خالص خالص بویتو لیمانا او انبیان صدقین انسانی لفره فرگورن که هیچی لخصت کفریان تیار نماوی یک دفع من خوشم نهات لحقیق یا مقابلم که لحتک حقیقا یا بی جهد بی محبتی کن کرد اما خصت کفر لمنا دا گرسیا و زهری پیا کرد هرچه انسانا بطور عادی هست لمؤمنین هر با جوری چه لوانا و ایمه با اهل اسلام یعن نازانیم یا حتی به اهل ایمان یا نازنین ایمان الهی ایمان دینی یعنی خواه پرستین ملحدیش خصلتی لی ایمان اوینین که اگر حقیقی چیچ منافع خوی تیانوی بجنوی به شرط نگیویت او حالت جلال و گرم و بون حمیت خودخواهی تسلیم و قبولی که اوینین هم خصلت فر اوینین لإنساني لك ملحد محبتي يعني هس محبتك هي جنب خد خاهينية بو أمر في خلا نمنيك قراني مصور مسا يكي لو كسغل وامن بأساس قل ركن قل أصلي وكفر مأزاني لإيرانا أم خصلة إيمانية المتيادية أم خصلة لا خصلة كفرنية خصلة إيمانة بمدرك في إنسان تواو خالص وبويتو لإيمانا يكجرنا يا با متقابلا إنسان كيش خالص بويتو لكفرا يكجرنا يا با كافريش بكسي كيشن كواقعا خالص وبويتو يتر ديوتا أو حدا كقوف بوي قلبي آما ديجي بزيرش حقي نماوي مگر لبرو خود خاهية لك إجمو هيش أرزشي كينيا او اگر گرکت به معنای کامل مؤمن بیجی بله مسلمان مقابل کافر مؤمنه بله مؤمن واقعی طبعا او سیتر خصلتی لکفری تیانه بینی او سی مؤمن حساوی و به اصلاحی که حسیان اهل ادبیات وقتی لفظیک اویجریه مراد معنا کامل که یا اگر بو معنا بیجی بله مؤمنیش اوسکا او خصت منفی کفر غلیتی انوی کافریش اوسکا او خصت مثبت ایمان غلیتی او خصت مثبت غلی ایمانیتی انوی اما اگر چه لبار عاطفی و محبت و مؤمن بزعیفیش ابیجریه ولی او بارکه چون بار شدتا مطلقا بکسگلی که حق یعن بتواوی با روشن و نویتو مقابله یعن لتکان کریابی مطلقا درست نیه بیجری کافر خیانت بدینو لادان لاصلاح قرآن وقتی بکسی اویجری کافر حق بتوابي وبوزوحوا كل حق نفلان الجريان فلان الجريان كوتم إيش كمان ناتوانين لو مبرابين حق بتواو ماهية حقانيتي وبتواو باكيو درستي عرزبوه لبرابر يوا ناسيبتي لبرابر يوا بيسي أمانا يكا يكا هميشا لوقتك شرطك بجيبك كحقك عرزب كريه